kai ka sani kai ka gaishe mai tsarkin niyya abubuwan ke tuna ta ma hanya. Barnu ku jale ni sansane ke mun tasiri, a sansane ke na ci na hane kawai dogon buri. Sansane ke nema an ka bani zan dawo gari, mai kyaman lamarin Mahmudi ya buji alkhairi. Mai girma da yini kuma mai girman daraja, na ce wa zababban Allah biyayye. zamban da rasulallawa ake ta faman labari mai girma da yini kuma mai girman daraja yace wa zababban Allah biyayye sallan sa aya fada ne mai labaika mai farkon mabudi da kaso kai wata jallinka mai karshen zance da take batu kan girmanka na shiru sani baban fasi wa na ce barki baban su mama ne begen ka ne ya samu aiki annabi muhammadu ka dade ne bai war mamaki babu kiran ka bali gaishe ka bai babban daki mai girma da yini Yeah.